gi ngeen nekké koku nak mën na jëfëndiko e yeen nit ñi waye dal ala kulli halin yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal wax na ne lawla an ashqa e way budul won bañ tek choono ala ummati sama xet wi té mom moy julli ñi nga xamantene ñom ñoko gëm la amartuhum mu ne kon don te giñ na ni don non la leen digël manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mom moy diglé lolu day tek te leen comme ni nga xamantene insha allah ta'ala dinañ ko gis ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam day diglé ak téré manam digëlam borom bi subhanahu wa ta'ala dakoy bayyi xel manam dakoy wëyel ak téré mit yenen ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dakoy wëyel mu ne lan la leen di digël moy bis siwaqi manam soccu manam bu boba mu yarnu ben ci ñaari mana yi nga xamantene mom lañ la wax sank ci na la manam soccu manam le fait que manam ben ci ñaari mana yi ñu la wax ne soccu fofu la joggé manam soit mu da di la wax ne bis siwaqi manam ci soccu manam moy jëf ji manam soit lool lay tek wala mu tek benen mana mom moy bis siwaqi moy bant biñuy soccho manam konon ton soit dina len digel dina len jox digel digel gi nak limi tek moy digelu faraka ci soccho wala bok ma digel len lo xamantene manam moy bayyi soccho manam ma digel len bant soccho bi ben ci ñaar yoy la enda fa ci amna fenen ci riwaya moy ma andak enda nak ak ma amna woute gu ndaw go xamantene nek na ci manam comme ni nga xam manam enda ndax buñu ne enda moy nek na fa mom manam mo xam ci luñu laal la manam ci côté sens la wala bok ci mana la manam lo xamantene c'est spirituel comme tay wala manam enda mom fofu la meuna nek manam ñaar xéto andi yeño meuna nek moy buma ne chez lui wa chez wala auprès de lui yoyep enda lay tek wa légui nak bu fekkentene ma moy and na ak mom lolu manam moy day andale ak julli ji manam kon day and ak njapp gi wala mu and ak julli gi mom soccu bi alors que fi nak dañ fa julli gi wala fa soccu bi bu boba li nga xamantene mom lañ ci mëna gisé mom moy dakoy djégé du nek exactement ci place biñ koy defé manam do bayyi buy julli nek ci bir julli gi di soccu walé niki nonu don ci bir djapp gi do fa nek tam di soccu comme ni nga xamantene non la ñëwé ci riwaya enda waye bu ñëwé bu ma ci manam ma meuneuf nako déggé manam meuneuf nako déggé non waye dafa melni imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mom dafa junjune manam ne mom manam riwayatu ma kulli wudhu'in manam ma kulli salatin koku charge la ndax daf ni gisuko ci muwatta yep ben muwatta rek la ko gis ci moy ma'an moy riwayatu ma'an ibn isa bu jele ci imam malik rahimahullah mu jele ko ci abu zinad an al-araj an abu hurayra radhiyallahu anhu mu ne kon mu manam mu indi batu ma comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci riwayat abdullah ibn yusuf at-tunisi te moy imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala jël manam indi manam hadith bi daal ni jël nako ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di wax ma kulli salah andak bepp julit ala kulli halin manam ma ak anda insha allah woute gi nga xamantene nak manam mom lañu wax ñu xam difference bi limuy jariñ insha allah taala dinañu ci ñew buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñom ño nek ci hadith bi manam ñu ne kon mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne lawla ibtaron an ashqati ma tek choono ala ummati ci sama xet kon de la amatuhum ginnanu do na len digal bis si waati ci soccu inda fa kulli salati kulli manam kulli moy lepp manam kulli mom manam dafa bok ci mom lu mom lañu manam min adatil umum manam day tektale ak matale manam buma bëgge wax matale tout baat tout mom moy kul voilà toute prière bepp julli manam bu boba julli yépp day daal di dugg ci bir manam kulli salatin ci bepp julli day daal di dugg ci bir li nga xamantene nak mom moy li amul wuté ben wuté mom moy julli farata yi mom dañ ci dugg ci lu amul ben ci kisaka amma yi ci def nak insha allah taala dinañ ci ñew ci masala yi nga xamantene ñoo ñoo aju ci hadith bi kon hadith abu hurayra radhiyallahu taala anhu bi dafa am ay masala yu bari yo xamantene ñoom ñoo ci aju masala bi nga xamantene masalan manam moy masala bu jekk bi mom moy soccu am solo gi nga xamantene mom la am solo ba nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena su fekkul won ne bugul won tek choono nit ñi bugul won tek choono julit ñi bugul won tek choono ñi nga xamantene ñom ñoko gëm te diko top konon ton dina len farataal soccu ci sa yu waray julli kon loolu day tektale ni nga xamantene manam nonu la soccu amé solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te rawatina solo gog day gëna feñ comme niñ ko waxé won manam ne day tax sama borom subhanahu wa ta'ala kontan ci yow bok na ci li nga xamantene manam mom tamit lañuy manam mom moy masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi mom modi manam kon soccu dañ ko yonal sa yuñu waré julli sa yuñu waré julli rek manam dañu war di soccu lolu nak indi na wuté ci borom xam xam yi rahmahumullah ndax hanafiyye li nga xamne ñom ñoo upp ci ñom ak mbolo ci fuqaha malikiyye rahmatullah alayhim ñom dañuy wax ne soccu ci jamono julli manam nekkul lo xamantene dañ ko sopp manam riwaya bi ñom dañ ko yobbu ci riwaya bi wax ma kulli wudu'in ak anta kulli wudu manam fa japp gu ne ñom dañu ne sa yo waré japp da ngay dem nga soccu lolu mom luñu sopp la ba nopi ñom dañoo jël soccu gi ñu ne dang koy def ci bu ngay wara galaxndiko manam ndax riwayatu ma'a kulli wudu wa riwayatu 'inda kulli wudu de degeural benen mazhab bi ne manam soccu gi dañ koy def fan avant ngay tambalé japp te lolu moy li nga xamantene insha Allah ta'ala manam moy en tout cas li nga xamne mo gëna deppok riwayat yi so len bolé té manam mo gëna deppok baña dag japp gi bo xese ba tambalé raxa say loxo légui nak soccu gi nga soccu bala ngay tambalé raxa say loxo so paré nga raxa say loxo ñet yoon après nga galax liko sarax liko fiiru dal di yeggale japp li comme ni nga xamantene non lañ ko jàngé won ci hadithu Usman ibn Affan ak hadithu Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhum nigi nonu itam manam kon manam bok na tam manam ci li nga xamantene ñom la lañu wax manam moy wax fuqaha lu bari ci hanafiyye rahmatullah alayhim daraku lool moy li nga xamne mo gëna sax ci mo gëna siiw ci seen mazhab amma niki nonu tamit fuqaha malikiyye rahmatullah alayhim mbolo ci ñom dañ koy wax manam moy dañu wax ne su nit ki de soccu manam du soccu bu deme ba taxaw di wara julli ndax neena tam mu dadi manam jam signe bi signe yi deretal bobal ñu dal di julle ak deret joju nga xamantene sobe la waye riwaya bi nga xamantene manam moy mazhab shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim manam bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne manam nit ki dal da day soccu sa yu waré japp manam lolu day tek manam ba pare wax sa yu waré julle lolu day tektale ne manam manam def na soccu ci ñaari ka yépp ci ñaari ka yépp légui nak bu boba mu daadi am leneen lo xamantene manam comme ni mu ñëwé ci sahih ibn hibban rahmatullahi alayhi ci riwayat ya aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha munay yanati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lawla amar lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaqi and kulli wudu'in ma'a kulli salatin manam konon ton mune su fekkul won ne don na indi khat khat manam bañu mo won indi khat khat sama choono manam ci sama xet bu boba donon la na len digal ñuy soccu sa yuñu waré japp pour julli sa yuñu waré japp ju wara and ak julli manam kon bu boba ñom nak bobu lolu tamit manam te mi ngi ci sahih ibn hibban rahimahullah manam ñele manam moy mazhab hanafiyye rahmatullah alayhim lolu mom moy tektal bi nga xamantene mo gëna dëgeural seen mazhab waye bu boba ben manam leunt mo ci am su fekkentene dañ wax lolu kon riwayat yi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ti mbolo sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum degge ko ci ñom ci mom sallallahu alayhi wa sallam mbolo sahaba radiyallahu ta'ala anhum degge ko ci manam ñu andak baatu kulli salat bepp julli lu demé nek riwaya bi nga xamne daf ne inda kulli salatin te muy teki ma kulli sala manam andak julli gu ne kon bu boba cela veut dire que ñom bo jëlé sen riwaya moy suma waré japp damay soccu leg bu ma ñëwé ba wara julli dootuma soccoti te bu boba lolu day wuté ak hadith bi nga xamantene moy zahiru hadith bi manam bu boba li nga xamantene mom lañu mëna wax moy dañ nan deug la manam soccu day gëna fédaliku suma waré japp day gëna fédaliku buñu bolé riwaya yépp moy day gëna fédaliku suma waré japp waye suma jappo ba pare wara julli directement nak manam ma soccu rek soccu gu yam bo xamantene du gëna fëndaliko waye ngir degeural manam ngir jëfé sunna gi nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam saxoon lolu kon ben la ci mbir yi manam benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju ndax soccu farata la wala du farata borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala danaka deppo nañ lu ëpp lu bari sax ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nañ ne ijma' borom xam xam yi am nañ ci rahmatullahi alayhim ne soccu da sunna la waye du farata waye nak sunna la go xamantene sunna guñu sopp la mu dal manam te lolou bok na ci likoy deugural mom moy hadith bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lawla bu terewul won an ashqatima tek ciono manam burul won baña tek ciono ala ummati ci sama xet bi la amatuhum kon te don na len digal manam biswa gi ci soccu andakul li salatin ci sayu yuma wara julli te li nga xamantene mom lañu xam moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam digal ne len ñuy soccu sik nekul ci ne digal ne ne ñuy soccu waye digal gi nga xamne mom lay wax fi moy digalu farata ak digalu ko war lool mom motax muy wax kon bu boowa dañuy xamne kon sunna la bokku na ci li nga xamantene tamit manam mom mokoy gëna manam manam mom mokoy gëna degeural mom moy kaw kaw ba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi ngui koy wax nan ko julil manam jangal nako japp jangal ko julli te waxuko ben yon ne ko dagay soccu waye amma imam abu hamid al-ghazali ak imam al-mawardi rahmatullahi alayhima ñom toxal nañu jele ci imam daud az-zahiri rahimahullah mom wax ne soccu de farata la waye nak def ko chart manam moy lan moy boko baye da ngay am bakkar waye terewul sa julli gi ngay julli baxna niki nono manam imam ishaq ibn rahawi rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mom dafa wax ne manam soccu mom toxal nañ ci mom ne soccu farata la go xamantene nit ki suko baye te tey ko jullim du bax waaw waye li nga xamantene mom mo nek ijma borom xam xam ginnaw ñom ñaan ñi rahmatullahi ala aljami' moy ne soccu mom sunna la go xamantene sunna guñu sopp rek la mu daal def nak ndax sunna la diine manam sunna la mom ci jëm bopam wala sunna la sa yu ñoré japp war ñu wara julli manam loolu moy lan manam moy ndax tay bu fekkante ne soccu indépendamment ci ma wara japp ma wara julli ndax indépendamment rek mëna dem di soccu non légi nak ma japp ne loolu jaamu yalla la bu indépendant go xamantene sunna la wala bok damay dem manam sa yu ma waré japp wala muy julli ci lay nekké sunna gogu ñu sopp légi lool tamit borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala wuté nañ ci waye li nga xamantene moy li gëna dëgër insha Allah ta'ala té imam abu hanifa rahmahullahu ta'ala ya hal nako wax ko ci wax gu leer niki nonu mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci ñu jëk ñang ñu mujju ñi manam mom moy sunna la mom ci jëmi bopam manam nit ki bu socco té bugul japp bugul julli amul dara lu ko yité manam tok non rek du soccu lolou rek bu jappé ni sunna la di ci roy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngir jëfé ko mi ngi jëfé sunna go xamantene day gëreum lo borom bi subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene nonu lako yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith bu siiw bi nga xamantene mom lañ doon wax sank ba tay mu yaay aisha radiyallahu ta'ala anha neena yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena as-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun lir rabbi soccu mataharatun day geureum lo day labal lil fami ci gemin wa mardatun te day geureum lo day contane lo lir rabbi neel borom bi subhanahu wa ta'ala kon booba lol moy benen masala bi manam benen masala bi nga xamantene mom mo ci teggu mom moy ndax soccu munif nako defé ci jakka lolou tamit benen masala la waye hadith bi tamit day wone ni kon soccu munif nako defé ci jakka ndax julli li ci ëpp fañ koy def budé juro ñu julli faw li ci ëpp ci jakka ja lañ koy defé té kon bu boba sudé bala ngay julli nga koy def bu boba lolou day tekté ni kon da ngay soccu bo démé bay julli da ngay taxaw nga soccu manam kon bu boba moy munif nako defé ci jakka teyit bok na ci likoy gëna woné mom moy mom ak jaamu yalla la gu indépendant go xamné mom kété day gërum lo borom bi subhanahu wa ta'ala té kon lool limi tek moy mu def nako defé ci jakka buren masala bi nga xamantene mom mo ci teggu manam ci li nga xamantene mom lañuy jangé batay ci hadith bi mom moy né masalan suma waré julli salatul khawfi manam han wala manam salatul kusufi manam wala khusufi buñu jappé jant bi mbañu japp wër wi wala salatul aidaini manam julli tebeski wala korité yoy yeb manam damay soccu sunna la ci ma soccu ci ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ne inda kulli salatin ak ma kulli salatin manam fa julli gu jot ak han ci wet julli gu jot te lolu julli la niki nonu salatul janaza buñu waré julli new niki nonu buñu waré tawaf kaaba gi lolu yépp julli la ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo waxone tawaf julli la sauf ko ken manam sauf ko wax du ko yaq kon lolou yep day tektele ne manam kon meuf na fi manam fofu sunna la ci ñu sotti ci jamono joju benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju moy su fekente ne masalan damay nafila ay nafila yu bari manam damay juk di nafila wala ma nafila bëgg julli farata après wala mu julli farata ba nopi bëgg nafila waat ndax ci digënte yi ndax damay sotti wala duma sotti borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala rawati nako melni imam an-nawawi ci al-majmu' bimi sharh muhaddab imam abu ishaq ash-shayrazi rahmatullahi alayhima dafa wax ne manam lolou tamit manam borom xam xam rahmuhullahu ta'ala lolou lañu wax ne lolou la manam moy lan moy su fekente ne damay julli fukki rak'a ak ñaar ñaari rak'a yu ne moy selmal ñaar sa yu ma selmale damay soccu wat continue wat julli lolou moy li nga xamantene mom moy li deppok sunna te lolou bok na ci likoy tek tere mom moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bi ne lawla bu terewul won ana shaqqa ci ma tek ciono manam budlu won ne damay baña tek ciono ala ummati ci sama xet la matuhum kon di giñ neen do na len digel bis ci waatu ci di soccu andakul li salatin fa julli gu jot ak ma'akul li salatin ak andak julli gu jot manam te lolou julli la benen masala bi nga xamantene manam mom mo ci aju mom moy comme li al muhal moy ne usuli yunay rahimahumullahu ta'ala dañu tektelo ci bi manam ci masala bi ci hadith bi ci di wone ne ndigal al amru yaqtadi al wujub manam al amru ndigal yaqtadi al wujub day waral ak farata ak war lolu moy lan moy al qur'anul karim ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekente ne dañu wax ne defal nangam han daali joxe ndigal lolu day wane ne lola farata la ndax lan ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne buma nele budul won ne damay baña tek nit ñi ciono ko non ton do na len digal lolu moy limi tek moy su len ko digalon lolu farata lay don te lolu moy li nga xamantene tamit saxna ci alquran comme ni nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax na fal yahdharul ladina yukhalifuna an amri manam ni nga xamantene dañuy moytandiko manam dañuy wute ak sunna manam moy dañuy wute ak sunna bi mu len digal han antusibhum ci mu dal len fitnatun musiba manam fitna awol bo gisibum mudallen azabum bugal alimun bu met kon lolu limi tek mom moy kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su joxe ndigal goga day dadi nek farata manam bok na ci li nga xamantene tamit mom mokoy tektale moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ni iblis wa ma manaka an tasjuda iz amartuk wa ana lan mom mo la tere nga sujud bi nga xamantene mom la la jox ndigal te iblis wax ko ne ko dama fogon ni xeyna du farata dedet té lolou moy li nga xamantene itam mom lañu xam ci lak arab mom moy yenente bi moy sallallahu moy nit ñi bu fekenteene da nga ni sa dom am wala sa jam ne ko am demal man beurup sangam wala demal defi ji nangam lolou limi tek la moy lan moy lolou farata la feek amul luy wone ni lola du farata waaw lolou yep day tek la ne al amru ndigal yaqtadul wujub ne day waral ak farata illa idha sarafahu sarifun an al wujub illa nadbi aw al ibaha lulul mu am lu ko jeli ci farata gi mu nara nek farata mu yobbu ko nak mu nek lo xamantene lu bax rek la waye lolu manam ndax ndigal manam joxe ndigal defal nangam ak bayil nangam manam surtout defal nangam ndax bayil nangam kok an nahyu lañ koy dik du wax manam mom moy téré waye amma defal nangam koku leg leg tamit mu ñew ci alquran fekk du tektele manam mu nek ndigal fekk du tektele ne farata la waye lolu dafa am lo lutax luy wane ni lola du farata comme sa borom subhanahu wa ta'ala leg leg mu wax defal nangam fekk lim ci djublu moy lan moy lolo dafa haram comme masalan bim nan if'al ma shi'ta ma if'alu ma shi'tum inni bima ta'maluna basir if'al if'alu def leen ma shi'tum lu len neex def leen lu len neex inni ndax man yalla basir ma aji soppula aji gis la bima ta'maluna ci li ngeen di jëf manam lolo limi lolo nak daf ni afa man yulqa fil nar khairun am man ya'ti aminan yawm al qiyamah ya'malu ma shi'tum la subhanallah manam afa man han ka a afa man yulqa khambaadu da ngeen defen da ngeen natale ki nga xamantene yulqa def nakoy sanni fin nar ci bir sawara khairun ndax koka khairun mo gën am wala bok nga xamantene man mom koku kat ya'ti de ñew aminan and koolute ak sécurité yawm al qiyamati bisub taxaway bi bu ko defé sama borom nak subhanahu wa ta'ala da na leen i'malu kun jëf leen ma shukru lu leen sopp manam limi tek moy def leen di tekkou wala ndax inni ndax man bima ta'maluna basir ma ngi gis li nga xamantene mo ngeen di jëf lepp kon lolu tektul comme tamit bimu nan faman sha'a kep ku mu sopp fal yu'min na gem wa man sha'a ku mu sopp fal yakfur na wedd teki wul ne da ngay wedd bu la nexe wedd bu la nexe gem limi tekki moy affaire ba gi ni ku weddi dina ko duma lolou lay tek wa kon lolou ak terre la gëna jégué manam ak tekku la niki nonu tamit ah ndigal su fekkentene dafa ñew ginnaw ak terre du tekse la ene dafa haram dafa farata la comme fi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala daadi waxe ne wa idha halaltum fastaru manam biñu bi nga xamantene dañuy acc daf leen téré won ñu reub manam ne dedet bu leen reub dafa haram ci yeen mu ne way wa idha halaltum bo leen deme ba genn ci seen armal gi ngeen armalon boba nak fastadu dem leen reub ji manam comme dafa ñew ginnaw ak téré limuy tekki moy delu na dagan comme namu dagane won laata ngeen di dugg ci seen armal gi te lolu tamit mom moy wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun moy fa idha qudiyatis salatu bu julli ga jexé comme que avant ngay julli dañ ne la won legui bayyi lepp mune nak bu julli ga jexé legui nak mën ngeena tasaro ci kaw soufsi teki wul ne sa yu so paré julli rek da nga wara genn jakki ju obligatoirement boko defu da ngay am bakkar wala bok bo nekké ci jakki ju ñu naan way ci mom limu def dafa wuté ak sunna wala ki limu def dafa bon wala dafa haram ndax alcorane néna bo leen julle ba paré na ngeen tasaro lolu ñak degg la ndax digël gi dafa ñew manam ginnaw téré gum la téré won.